ba'y may papel? Nasaan ang iyong papel? Ano ang iyong papel? Papel. Papel. Papel. Tayo ay pumapapel. Ang timbang at ngalay inirecord sa papel. Birthday at magulang sa papel masusulyap. Ito ang katibayan na tayo ay taong may papel. Pagpasok sa eskwela ang bitbit natin papel. Natutong magbasa at sumulat sa papel. Ilang taong tinahak ang papel na daanan partungong graduation at diplomang nakalukod na papel. Trabaho, ang hanap ay papel. At nang matanggap, abay kay bossing pumapel. Nang magtagumpay ay lumapad ang papel. Papel. 15 at 30 may pasweldo na papel. Nagkaroon ng credit card, pautang na papel. At nang di makabayad ang papel ay napasa. Kumayod, nagsumikap ng maayos at dumami ang papel. Nang may mapusuan, nag-I love you sa papel. Nang magkatuluyan, nagpirmahan sa papel. At nang magkapamilya, ang papel na dagdagan. May lupa, bahay, tubig at kuryenteng babayaran ng papel. Pag wala kang papel, wala kang papel. Makaporma, di ka makapapel. May hahatid ka niya sa heaven o sa hell. Papel. Pag wala kang papel, wala kang papel. Hindi ka makaporma, di ka makapapel. May hahatid ka niya sa heaven o sa hell. Kapag ang iyong hangarin sa papel ay tinapat, ito ang susundin ng kaganapang umiikot sa papel. Papel. Papel. Papel. Ang nais magkantan ay growing sa papel. Ang nais marating ay mapas sa papel. Ang mga hakbangin sa papel ay ihabang. Papel. Papel mo sa sarili, papel mo sa angkan. Papel mo sa bayan at sa sanlibutan. Tuwing ka'y maligaw, papel ay balikan. Papel.